Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. 2017'nin ilk programı. Evet, ilk günü hatta. İlk gün ama ilk gün derken de bir 2016'nın üzerinden şöyle bir geçelim dedik. Aynen. 2016'da temelde nasıl bir yıldı? Genelde o şeyi yaparız biz. Bir yılı toplamayı yaparız. Geçen seneyi atladık ama. Ondan önceki yıllar hep yapmıştık 2016 içinde, çünkü çok kötü bir yıl değildi, bir yapalım dedik. Müzik olarak. Müzik olarak. Tabii, yoksa tabii. Yıl olarak. Ay. Yani gerçekten 2016'yı diğer anlamda değerlendirmek pek tatlı bir program olmaz. Yani. Müzik anlamında ne? Sence en tepe nokta hangisi? Herhalde Metallica'yı diyebiliriz, değil mi? Yani zaten onun içinde bir program yaptık. Albüm olarak mı? Burak. Hayır, albüm olarak değil. Olay olarak. Olay olarak. Olay olarak. Metallica. Yani. Biraz onların da suçu biliyorsun mu? Fazla atraksiyon yok. Yok. Yani her yerde fazla çıkmaya başladılar. Hani o yüzden de biraz gözümüze soka soka geldiler yani. %100 katılıyorum. Yani bir tane şarkı geldi. Ondan sonra acaba ne zaman çıkacak? 2013'ten beri dedikodusu yapılan bir albüm. 3 yıldır yapılıyor. Prodüktörü kim olacak? Şu mu olacak, bu mu olacak derken Metallica sonunda albümü de yaptı. İşte yani her bir şarkıya klip çekme, şusu busuyla. Hani gene kendilerine göre özel bir şey yaptık zaten Akif'le. Aynen. Ben şöyle yılbaşından itibaren baktığımda ilk gözüme çarpan Voodoo Circle oldu. Evet. İşte Alex Bayroth çok sıkı bir gitarist. İşte Matt Sinner'la beraber bu projeyi devam ettiriyorlar. Voodoo Circle'ın da vokallerinde David Redman var. İşte Alessandro Del Vecchio da Frontiers'in adamı olarak projeye destek verince. Yani güzel proje. Tabii, güzel. Tabii güzel yani böyle her 3 yılda bir bir albüm çıkaran. Yani çok tepeye oynayan yok. Bir proje değil ama yani ortalamanın. Voodoo Hill gibi değil. Evet. Yani Voodoo Hill biliyorsun Glenn Hughes'un projesi. O Dario Moloy'la falan böyle. O değişik bir proje. Bu Voodoo Circle daha. Aynen. İşte şey. Yani, ama ortanın üstü diyebilirim. Kesinlikle, güzel parçalar kesinlikle. Var. Zaten güzel çalıyorlar. Her yani, şey yerli yerinde. Bayağı yani ben yılın başından itibaren yürüdüğümden dolayı ilk dikkatimi çeken şeylerden biri buydu Voodoo Circle. Whiskey Fingers albümünü çıkardılar 2016'nın başlarında. Trapped in Paradise'a girelim programa. Aynen, girelim, dinleyelim. Die. ben Almanya'dayken solist David Redmond'la da güzel bir röportaj yaptım. Biraz kısa oldu ama birebir bir röportaj yapma şansım oldu. Onu da inşallah çevirsem size yayınlayacağız. Önümüzdeki günlerde. Çok iyi bir insan, çok tatlı bir insan. Son derece ayağı yere basan, öyle star havası olmayan tatlı biri. Biraz geçmişinden söz etti ve müzik dünyasından söz ettik. Gerçekten hoştu. Bu arada Pink Cream 69'da bir albüm daha yapacak gibi görünüyor. Evet. 2017'de onun haberini veririz size. Ondan sonra yılda biraz ilerleyince Dream Theater dikkatimi çekti. Dream Theater'ın yeni albümü The Astonishing. Güzel albümdü. Yani bir öncekine göre daha iyi bir albüm. Aynen. Albümün ismi Dream Theater'dı galiba bir önceki albüm. Galiba. White Clouds and Silver Linings ve Black Clouds and Silver Linings. Bu iki albümden bence çok çok daha iyi bir albüm. Mancini çok iyi burada. Mancini dediğin çünkü gibi gruba oturuyor. Artık yaşa. Mike Mancini. Parçalara müdahale etmesi olmuş. Hani belli. Ama gitarist gene çok dominant yani. Hani gitar, Petrucci'yi diyorsun. Petrucci. Bilmiyorum, beğeniyor musun Petrucci'yi? Yani ya zaten Petrucci tek kaldı. Yani şimdi bence Dream Theater'ın en üst noktası, zaten bunu hep söylerim, Kevin Moore'la Petrucci'nin birbirini dengeledikleri ilk iki albüm oluyor. Evet değil mi? İki albüm. İlk iki albüm. Ondan sonra olay tamamen Petrucci'nin şovuna dönüşüyor. İşte Mike Portnoy biraz bunları dengelemeye çalışıyor. Zaten Myung'un işte efendim o Jordan Rudess olsun, işte Shiranian olsun, klavyeciler hiçbiri zaten çok beste tabii, aynen, tabii, besteye müdahale eden tipler değil. Onun için artık tam dediğin gibi Petrucci'nin projesi. Projesine oldu. Bir de Petrucci de yani biraz tekrar mı diyorsun? Yani hem tekrar hem de zaten çok iyi, müthiş gitarist değil diyeceğim, şimdi dövecekler. Evet yani şey yaparlar çünkü gerçekten hani Petrucci delileri. Teknik olarak hani tamam, müzik bilgisi olarak hani her şeyi çalıyor, funk'tan heavy metal'e şey, ama biliyorsun bunlar Metallica özentisi grup aslında, yani hani Metallica'ya öykünerek çıkmış. Hani millet işte körke laf söyler lan gitar çalmayı bilmiyor diye, ama aklında Petrucci körke özenerek hani müzik hayatına başlamış adamlar. Çok iyi çalıyor, teknik olarak diyecek hiçbir şeyimiz yok. Şiretçi zaten, virtüöz. Ama müzikal olarak yani, yani o ilk albümleri dışında hani ilk üç zaten ilkler onlar. İlk dediğin üç gibi olarak, yani onlar orijinal şeyler. Onun dışında bana yani bir gitarist olarak da bana bir şey enteresan gelmiyor dinlemesi. Çünkü hep aynı şey yuvarlanıyor, dönüyor yani. Biraz tekrar oldu, doğru söylüyorsun. Hani blues gibi de değil ki. Yani progresif metal. Yani, progresif metal bu. Progresif metal tekrarlayınca da bayılıyor insan. Bayılıyor. Yani hani bir ruh olmadığı için ortada hani dengeleyecek o tekini ortadan kaldıracak bir şey yok. İyi tek yanı The Astonishing'i çalmak isteyişimin nedeni, son iki albümde kinden daha iyi bir hava var. Mike Mancini biraz daha gruba oturmuş. O açıdan keyifler çok çok yerinde grupta, onun farkındayım. Vallahi ben de Astonishing'den Lord Nefarious'u bir çalalım derim. En azından 2016'nın. Ama şunu söyleyelim. Söyle. Yani Dream Theater'ı albümden dinlemek dünyanın en kötü şeyi. Yani bu tarz grupları sahnede dinleyeceksin. O sahnede daha etkileyiciler. Ona diyecek bir şey yok. Sahnede en son geldiklerinde gittik zaten. Artık zaten kimsenin geldiği yok. Evet. Canlı kimseyi dinleyemiyoruz. Avrupa'ya turlayacağız biz. Gidip yani de insanları festivallerde yakalayacağız. Ama başka bu tarz gruplar yok. Sahnede daha tabii, iyiler şüphesiz, yani. Çünkü onu gibi çalabildiğini görmek zaten hayır, etkileyicilik. Bir de yani artık olay görsel şova da dönüşmüş. Evet. En önde olmak zorunda değilsin. Davulun etrafına 3 tane kamera yerleştiriyorlar. Adamın aynen bütün hareketlerini seyrediyorsun. Gitaristin elini zoomlayan, klavyecinin dönen klavyesinin yandan iki ayrı noktadan zoomlayan ellerini soloya atarken şeyler, kameralar var. Artık yani olay o parmakların hareketlerini görünce zaten hani hızını mı? Aynen. Yani ne olduklarını anlıyorsun dediğim gibi arkadaşlar. Zaten artık progresif metal zaten biraz o nokta. O şova giriyor. Yani dediğin gibi işte, bak arkadaşım ben ne kadar hızlı çalıyorum, ne kadar da iyiyim. İyiler de yani. İyi canım, tane tane yani. Şimdi ona laf söyleyecek yani bir şey değil, ama müzikal olarak baktığımda hani biraz yani bir insanı alıp böyle derya deniz ulaştıracak bir şey de değil. Yok. Yani şiret çalmaya çalışıyorsanız size çok etkili olur, ama diğer yani Yani hard rock çalacaksan mesela Petrucci hiçbir şey ifade etmiyor. Değil mi? Evet. Doğru. Dinleyelim. Evet, Astonishing albümünden Lord Nefarious Dream Theater. How the rumors are spreading like vines of a man who has been glorified. Threats I should fear. Such a foolish young man doesn't seem to understand. So let me be perfectly clear. He may have them in spite, bleeding out of his hands, but he'll never be ruled out this land. For myself, I must. The hype is about. I admit I'm intrigued. Evet, yılın ilerleyen zamanlarında şöyle baktığımızda gene çok beklenen albümlerden biri, daha Metallica'ya göre daha sık albüm çıkaran. Aynen. Metallica türevi Megadeth, Dystopia albümüyle. Yani thrash olarak türev ama çok farklı değil mi? Farklı yönde. Türev derken yani şey anlamında, çok benzer anlamında değil de o farklılık hiç benzemiyorlar anlamında. Hatta. Yok, evet. Gerçekten evet. Hiç benzemiyor evet. Yani hiç alakalı yok. Nereden nereye? Yani bak esas... Testament, bu hiç aslında baktığında thrashçiler çok enteresan yani. Hiçbiri birbirine benziyor. Evet. Creator, yani o bambaşka. Da thrash, bambaşka. Metal Anthrax, Church, Anthrax. Yani gibi, aslında dar alanda kısa paslaşmalar ama hiç birbirine benzemeyen bir sürü overkill grup var. Vardır. Overkill var. Bambaşka. Yani Overkill gene death metal'e tabii daha hani dönüyor, yakın, daha şey doğrusu. Yakın ama doğru. Hani saf thrash olarak baktığımızda bu gruplar birbirine hiç benzemiyor. Hiç alakalı yok. Metallica yine en hard rock. Exodus vardır. Exodus var. Exodus vardır evet. İyi trashçilerden. Exodus bunların tam ortası. Evet. Yani Exodus en hakkını vererek bence şey yapardı. O da olmadı işte. Yok. Yani yürümedi. İlk albümleri hani birkaç albüm. İşte o Bounded by Blood. Akılda işte. Kalıcılık yok tabii. Aynen. O kadar hızlı şeyde akılda kalıcılık kaybediyor. Melodik olmak zorunda. İşte Megadeth de işte artık Dave Mustaine'in müthiş projesi diyelim. Yani biz bir önceki albümü daha çok beğenmiştik. Aynen öyle. Aynen öyle. Burada gitarist değişiyor tabii. Burada gitarist değişiyor. Müzik power metal'e dönüyor. Yaşa. Gitarist nedeniyle. Gitaristin yüzünden mi dönüyor? Orada hala şüphem var. Biz gitarist yüzünden demiştik. Evet. Parça albümü tanıtırken ama ben konserlerini izliyorum arada. Videolarını şey yapıyorlar. Ya gitarist... Adamın da adını bir hatırlayabilsek. Kimse şey, gitarist diyoruz. Angra'nın gitaristi. Ha işte şey gelmedi bir türlü. Bana da gelmedi ama... çok da iyi gitaristler. Yani jazz, maz falan da çalıyor. Abi yani neler şey var? Adam, ne teknik. Adam iyi hani gitarist olarak ama biraz kukla. Hı-hı. Yani önde hı-hı. Dans etsin, seyirciyi etkilesin ve iyi çalsın diye konmuş bir obje olarak görüyorum. Çünkü biraz sanki Dave Mustaine de power metal'e. Bence sanki proje power metal'e ve o gitaristi öyle seçti gibi geldi. Bundan sonraki albümlerde göreceğiz devam edecek mi ya da power metal olarak devam edecekse. Herhalde. Çünkü herhalde bu gitarist geldiğinde aslında bütün parçalar oluşturulmuştu. Çünkü diğer elemanlar Broderick mi vardı? Broderick? Chris Broderick. Chris Broderick ile davulcu. Albüm aşamasında zaten bırakıp gittiler. Evet. Dayanamadıkları için yani bestelere müdahale etmelerine izin vermediği için Mustaine. O yüzden ben gitaristin çok müdahil olduğunu zannetmiyorum işte. Soloları falan yazmıştır. Hani. Ama müzikal olarak bir müdahalesi yok. Bence Dave Mustaine çok arayışçı ve deneysel olan her yöne gidebiliyor. Yani adam, hard rock'tan evet, işte power metal'e kadar aynen, geniş bir yelpaze. Hard rock albüm yaptı değil mi? O yani, risk ilginç risk albüm. Hard rock albümü. Evet, hard rock albüm. Ondan önce saf metal albümleri evet. var. Thrash'in Allah'ı var. Thrash'in Allah'ı var. İşte Countdown'lar Thrash'in Allah'ı. Yunateze'ye ne dersin? Metal derim ben. Metal. Tabii canım. Metal şüphesiz, yani. Hani şüphesiz son ne derece. Ne thrash ne hard rock. Melodik metal. Melodik metal. İşte... Sonraki şimdi de işte power metal'e doğru power gidiyor. Metal. Bakalım. Yani funk falan bekliyorum artık. Valla yaparlarsa metal. Şaşırmam. Dave Mustaine'in kafasından ne geçiyorsa ama evet. inanılmaz yaratıcı. İyi adam. Çok. Yani gerçekten. Yani illa bir albümde güzel bir parça buluyorsun. Yani, her o, şeyin o bir hayrı bir şey. Var. İyi ki Metallica'dan aynen. atılmış. Aynen. Bir Metallica bir de Megadeth iki tane. Ki Megadeth çok çok daha da üretken yani. İyi. Bazı noktalarda da daha iyi diyebiliriz tabii. Yani, müzikal olarak. Altına neyse. İmza atarım. Aynen. Distopya'dan Bullet to the Brain'i dinliyoruz. Megadeth. We'll be right back. sıkı gitar. Yani gerçekten bakalım. Yani herhalde bu belli bir süre dayanır. 2-3 albüm dayanıyor gitaristler genelde. Evet, dayanıyor. Onun için... Para var çünkü para işte var. Yani dayanacak. Ne yapsın aynen, şimdi? Aynen. Hayatında göremeyeceği aynen, sahneler aynen, ve aynen. Parayla karşılaşıyor. Angra'yla böyle yok şey canım, göremez. Yani. Ha bir de şey de yapıyorum. Dave Mustaine büyük bir ihtimalle Angra'yla da devam etmesine izin vermiştir. Çıktı mı gruptan? Yok çıkmadı. Devam çıkmadı ediyor. Değil mi? O yani. Ama ne kadar devam edeceksin? İşte abi Metin Megadeth'le yani dünyayı turluyorsun. Hani aynen. Vaktin mi var ona aynen. Şey aynen. Yapacak? Dur bakalım. Belki iki albüm arasını uzatırsa Dave Mustaine Angra'yla bir şeyler yapar. Göreceğiz. Şimdi bir power diyorum süper grup var. Sırada Resurrection Kings. Evet. Dio'dan bildiğimiz Craig Goldie. Meşhur Vivian Campbell'ın gruptan çıkışından sonra çok merak konusuydu. O zamanlar büyük olay olmuştu Vivian Campbell'ı gruptan atınca. 1985'te yerine kim çalacak Dio'da. Evet. Craig Goldie gelmişti. Craig Goldie'de nereden tanıdığını Geoffrey'nin gitaristiydi. Craig Goldie de işte... We're Stars diye bir projesi vardı hatırlarsın ve böyle bir All Star projeyle para toplamaya neredeyse çalışmıştı. Soloların yarısını o çalmıştı. Aynen Craig Goldie çok aktifti o projede. Anlıyorsun zaten oradan. Biz Vivian çalıyoruz Campbell'ın onu sahnede bir de. We're Stars'ı mı evet, çalıyorsun? Aa, aynen. Hadi be. Aa ilginç. Evet ama yani adamın çaldığı soloları çalacağız diye. Artık yerde... Yok ama yani o dediğin gibi bir sürü gitarist var orada bir sürü karakter var aynılarını çalmazsın. Yok yani. Canım çalmıyoruz zaten aynı. Ömer gibi çalıyoruz. Ya işte kafana göre ya gidersin. Şey, Cengiz'le böyle gitmeli atışıyorum, gelmeli aynen. Atışmalı işte öyle yaparsın yani başka çaresi yok yani. Ama iş. Yani parça olarak işte ortalama. Ortalama parça canım abi para toplamak ama millet için. Seviyor yani. We're Stars diye bağırır işte. Evet, bağırır. Ya işte, gayet şey. Resurrection Kings Vinnie Appice ile Craig Goldie tabii çok çok iyi de bir vokal var Chas West hep beraber toplanmışlar böyle sağlam bir proje oluşturmuşlar tabii bunun arkasında gene Frontiers var Craig Goldie uzun zamandır büyük bir ihtimalle biriktirdiği besteleri burada şey yaptı çünkü Dio'dan sonra hiçbir hareket yoktu Craig Goldie tamamen şey yapmıştı yaklaşık bir neresinden bakarsan bak 15-20 sene var. 20 sene, 20 küsür sene ses yoktu Craig Goldie'den. Çok iyi abi. Şişmanlamış da biraz. Kilo evet, da almış. Evet, almış. Dedi. Ama gitarist olarak. Çok iyi gitarist ya. Yani. Gerçekten yani bu kadar zaman kaybetmemiş. Yani ben Resurrection Kings o açıdan beğendim. Devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Bir kerelik bir proje midir? Artık o herhalde şeyle belli olur. Frontiers'in fişi çekip çekmeyeceğiyle bu, belli olur. Bu Dio Last in Nine projesinde de çalıyor galiba. Çaldı. Öyle mi? Craig Goldie. Ha doğru. Çaldı. Doğru. Last in Line projesinde de vardı değil mi? Çağırdı bu şimdi Vivian Campbell tipper, girmiş. Tipper. Vivian Campbell mı çalıyormuş abi, şimdi? Evet abi ama o Vivian Campbell tabii çok iyi çalıyor yani. Şimdi Craig Goldie'ye laf söylemeyeyim ama Vivian Campbell. Türkiye'de The Last in Line'da kim çalmıştı gitarı? Galiba Craig Goldie vardı. Evet aynen. Değil mi? Türkiye'de geldikler. Şimdi Tipper Owens falan vokal yapmıştı. 2016'nın ortasından itibaren Vivian Campbell çalıyor. Yani YouTube'da videoları var. Merak edenler izleyebilir. İnanılmaz çalıyor adam ya. Zaten bir de o kadar hakim ki gitara. Bir de o hani albümlerde dinlediğin soloları ondan dinlemek hani yani canlı canlı dinliyor. İşte, adam birebir hala çalıyor. Işte yani hiç abi, şey yapmıyor. İşte o Last in Line'da da zaten o Last in Line'la da turlarken komple şey çalıyorlar diyor. Şimdi Craig Goldie'nin çalımı biraz karışıktır. Yani dağınık çalar. Öyle bir gitaristtir. Hani tane tane her şeyini duymazsın bu o şeydir. Vivian tabii çok top, tane tane top, top, top. Şey yani her tele nokta nokta abi şeyleri bile yani o vibrato o kolu bile yerinde her şeyiyle kullanıyor yani bütün sololarda. Şimdi Les Paul'le çalıyor hiç vibrato kullanmıyor. Hiç yok, yok mu? Öyle şey. Direkt şey ama herif iyi ya güzeller. Ben de şeye sardım işte gidip Dion'un eski konserlerini 1983 84 konserlerini seyrediyorum. 85 konserlerini seyrediyorum da şeyle beraber Vivian Campbell'la beraber dediğin gibi çok iyi çalıyor ya. Ya herif gerçekten iyi gitarist. Neyse Resurrection Kings'den Living Out Loud'la programımıza devam aynen. Ediyoruz. We'll be right back. misunderstood. I feel alone no matter what I do. There's one thing that you don't know. This here's not the final count. I live my life with no restrictions. Oh, oh. I got my sırada gerçekten her albümüyle bir şekilde dikkat çeken bir süper proje Avantasia var. Avantasia'nın beyni Tobias Zamet. Gene etrafına çok sağlam vokalistler toplamış. İşte Jorn Lande, Robert Mason Warned ve Lynch Mob'dan, Ronnie Atkins, Pretty Maids'ten, işte Dee Snider Twisted Sister'dan, Geoff Tate'de Queenstrike'dan. Yani bunların hepsi tarzlarının en iyileri. Tabii. Ve yeni albümleri Ghost Lights çıktı. Yani gene 3 yılda bir albüm çıkarma geleneğini devam ettirdi Tobias Sammet. Ve 2013'teki The Mystery of Time'dan sonra Ghost Lights. Avantajı neye koyuyorsun? Yani power ne bileyim metal ben, mi? Melodik şey metal mi? Yo yo değil. Bu nedir bu? Ne, işte buna bir ad veriyorlar. Ne tiyatral diyorlar? Metal. Tiyatral bir şey yani. Evet dediğin gibi tiyatral metal herhalde. Yani dediğin gibi belli bir konu etrafında dönüyor. Ama, aynen. Yani her zaman bir konusu oluyor. İşte o konunun etrafında çok çok iyi besteciler de projeye şey yapıyorlar. Katkıda bulunuyorlar. Aynen. Ve şey oluyor. Yani böyle Tobias Sammet tabii temelde şey. Yani orkestra gibi işte aynen. Yani Filarmoni Orkestrası'nın aynen. Müzisyenleri gelip aynen. Bir proje etrafında aynen. Çalıyormuş gibi. Yani metal camiasının müzisyenleri geliyor. İşte avantajlı projesi etrafında o konseptle ilgili yazılmış parçalar. Kendilerine göre de aynen, yorumluyorlar. Bile. Yorum da var dediği gibi. Aynen. Örneğin ben vokallerin şeyine yorumlarına karışıldığını zannetmiyorum. Yok. Ama ne söyleyeceğine önüne koyuyor işte. Yani Ghost Lights hani Avantasia içinde hiçbir zaman bir The Wicked Symphony. Ondan sonra şeyi de çok beğenmiştim ben. Metal Opera Part 2'yi de çok beğenmiştim. Evet o çok 2002. iyiydi. Onlar kadar iyi değil. Ama yani son yıllarda yaptıkları 2013'teki The Mystery of Time'la karşılaştırırsan onun kalitesinde. Ya bunlar her zaman yani hani o yılın star projeleri olmaya tabii. Aday şeyler. Starlarla çalışıyor zaten. Aynen nasıl dediğin olmasın? Gibi nasıl olmasın. Yani. O nedenle de programa 2016'nın özetinde giriyor. Evet. Ghost Lights'tan Seduction of Decay. Commit ourselves another chance. anything around. We are the devil light of dreams, the chosen ones to sacrifice the wasteland. Evet, şöyle bir bakıyorum. Çok var elimizde ama. Çok var. Yani Tremonti var, Glenn Hughes var, Shotgun Revolution, Circus Maximus, evet. Treat, dikkatimi çekenler, çalamayacaklarımız. Bunun yanında Cult var. Bir albüm çıkardı. Thunder o kadar var. Thunder çıkardı, Bryan Adams çıkardı, Def Leppard çıkardı, Rod Stewart çıkardı. Chris Rod Norman. Rod Stewart'ın fena değildi. Ben sevmiştim ama. Rod Stewart'ı koyalım diye düşündüm ama. Tepeye konacak değil. Yani, yani sert bir programda oluyor. Carson Lizard Shoes çıkardı. Anthrax çıkardı. Magnus Carlson çıkardı. Rick Springfield çıkardı. Johnny Lima çıkardı. Royal Hunt çıkardı. Gun çıkardı. Gun çıkardı. Ondan sonra Paul Gilbert solo çıkardı. Yorn gene Leon Lande çıkardı. Çok uzun süre sonra Heart çıkardı. Iron Saver'da hani bizim şey. Bir de senin müthiş gitarist Michelangelo Batio albüm çıkardı bu sene. Yani gerçekten üretkenlik açısından güzel bir yıl. Her türden en iyileri dinledik. Aynen. Umarım 2017'de de uzun süredir sesini duymadığımız sağlam projeler gelir artık. Kimi bekliyoruz? Yani, Guns N' Roses'u bekliyoruz. Ha doğru tabii. Artık bir Guns N' Roses bir albüm yani diyoruz. Yani bu sene de çıkarmazlar ama 2018'de bir tane patlatırlar diye bekliyorum. Çünkü bu sene de çok turlayacaklar. Turlayacaklar. Yani bunun ekmeğini yerler. Evet. Mesela iki, bir buçuk sene yerler yani şimdi. Evet doğru. Guns N' Roses var. Başka şöyle bir düşünüyorum. Bon Jovi bitti. Bon Jovi çıkardı. Doğru bak Bon Jovi'yi saymadık. Hayal kırıklığı. Def Leppard hayal kırıklığı. Yani bir arada düşünelim. Yani Megadeth kesin çıkartır. Bir tane daha mı çıkarıyor tabii diyorsun? Tabii canım yani. O her sene. Hadi gibi. En kötü 2018'in başına yani yetiştirir yani. Artık onları merak etmiyorum yani. Onlar çok sürekli çıkardıklarından. Hani böyle uzun zamandır beklenen, hani artık bu sene çıkarır, bu sene çıkarır dediğimiz bir Guns N' Roses. Harika olur. Axl'la Slash beraber bir son bir albüm yapabilirlerse harika olur. Onun dışında Ömer vallahi gelmedi aklıma. Yok. AC/DC derdik. Yok. AC/DC bitti. Bitti. Onun dışında da yok, gelmiyor şu anda aklıma. Çalalım bir sonraki, evet, o zaman. Evet, bir sonra biz Van Canto'yu düşündük. Van Canto çok hoşumuza giden bir proje. Bu hiçbir şekilde davul dışında enstrüman kullanmayan, bütün enstrümanlar ağızla. Aynen. Ama efektörleri sağlam kullanan. Tabii. Yani vokal efektleri. Vah pedalına kadar her şey. Aynen. Zaten başka çaren de yok. Ağızlar nereye kadar yapabilirsin? Bunlar akapella. Her bir albümleri de çok hoşumuza gidiyor Almanlar. Voices of Ama Fire. Ama çok albümü. İyi başladılar. Evet. Coverlarla girdiler. Evet abi, projeye coverla girdiler ve en ünlü parçalarla girdiler. Hani evet. En zor. Holy Diver falan yapmışlardı değil hani mi? Hani çalınması yani evet. Ağızla çalınması en zorları başarıp milleti bir dumbur edip bir de turladılar. Hani sahnede de şaşırttılar. Çünkü aynen. Ben wah pedalı falan gördüm yani evet. Okay'ı yani kullanırken gördüm. O zaman davul yoktu galiba diye hatırlıyorum. Davulları da ritimleri de ağızlarıyla yapıyorlardı. Sonra davul eklendi. İyice heavy metal evet, grubuna işte, dönüştüler. Evet. Yani distortion ekliyorsun ağzında yaptığın. Yani sonuçta ağzında da doğal olarak bir melodi çıkartıyorsun. Tabii. Çıkan sesi de distortion pedalı ya da amfi ekleyince de zaten gitara garip yakın bir şey oluyor yani. Gitara yakın sesler çıkartırsın. Ama o soloları çıkarmak tabii çok enteresan. Yani Almanlar gerçekten çok orijinal bir şey başardılar diyeyim. Van Canto ile ve bu devam ediyor. Çok mutluyum. Devam etsin. Aynen. Yani çok fazla da olmasın. Yani şeye de dönmesin olay. Apokaliptika'ya da dönmesin. Örneğin Apokaliptika durdu şimdi Allah'a şükür. Çok seri çıkarıyorlardı. Kalite düşmüştü. Aynen. Van Canto gayet iyi biliyor işini. Voices of Fire albümünden Time and Time Again'i dinliyoruz. Time here. another round. So now we get that down. So what? Another round for the friends and all the others. We'll shout somebody else's story. Yeah. So what? Another round. He won't beat all the glory. Live sound and sweet and clean and hard. Yeah. So what? Another bitch. So big a breast. A bad booty. I've probably done that fucking fun. Yeah. So what? Evet, sırada Metallica. Metallica bir program bahsettik. Hatta iki program evet, bahsettik. Yani. Neredeyse dediğim Akif'le gibi Akif'in programıyla iki saat ayrıldı bu albüme. Uzmanlar konuştu. Konuşmaya gerek yok, çalılmamış. Yani Metallica yeni albümü yapmış. Fikrimiz belli. Hardwired to Self-Destruct'tan giriş parçası Hardwired. Aynen. Biraz trash. Evet, 2017'nin ilk programı, 2016'nın özeti bitiyor artık. Son grubumuz Last in Line, Vivian Campbell, Vinnie Appice ve Jimmy Bain'in projesiydi. Jimmy Bain geçen sene vefat etti. Ama proje devam ediyor, hala çalıyorlar düzenli. Ve senle de hatta bu programı evet, kaydetmeden önce bir oturup seyrettik. Aynen. Çok iyi canlıları. İnanılmaz. Hararetle tavsiye ederim yakalayabilen veyahut da internette bulabilen seyretsin. Heavy Crown albümüyle Last in Line seneye çok iyi bir giriş yapmıştı. Oradan Devil in Me ile programımızı bitiriyoruz. Evet, ben Ömer Şen. Ben Cemil Topuz'du. seni artık bu yıldan biraz daha... İnşallah 2017 iyi. Bundan 2016'yı yani birazcık daha aratmasın, hatta çok çok daha iyi olsun. İnşallah bakalım. Göreceğiz. Evet. Bol raklı günler dileriz. Ben de iyi geceler diliyorum hepinize. Just the eyes of